بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. سورۃ مرسلات ما قبل کے ساتھ ربط, سورۃ دہر کے اندر نمونہ خلق اللہ نے پیش کیا تاکہ حشر و نشر کا مسئلہ سمجھ آ جائے, حشر و نشر کا مسئلہ سمجھ آ جائے. اب بطور ترقی کے بتایا جائے گا کہ حشر و نشر کے بعد ثواب و عذاب بھی ہوگا. چنانچہ ثواب و عذاب کا نمونہ ذکر کیا جائے گا, ثواب و عذاب کا نمونہ ذکر کیا جائے گا. خلاصہ یہ ثواب و عذاب کا نمونہ آیت نمبر 7 تک, ثواب و عذاب کا نمونہ آیت نمبر 7 تک, 1 سے یعنی 7 تک یہ ذکر ہے. 8 سے 15 تک تخفیف اخروی کا بیان ہے. آیت نمبر 8 سے 15 تک تخفیف اخروی کا بیان ہے. 16 سے 18 تک تخفیف دنیاوی, 16 سے 18 تک تخفیف دنیاوی, تخفیف دنیاوی. پھر آیت نمبر 20 سے 20-30 آیت نمبر 20 سے 23 تک حشر و نشر پر پہلی عقلی دلیل, 25-26 میں دوسری عقلی دلیل, آیت نمبر 27 میں تیسری اور چوتھی عقلی دلیل. آیت نمبر 27 میں دلیل عقلی سوم و چہارم, تیسری چوتھی عقلی دلیل. آیت نمبر 29 سے 40 تک تخفیف اخروی, 29 سے 40 تک تخفیف اخروی. آیت نمبر 41 سے 44 تک بشارت, 41 سے 44 تک بشارت. پھر آخر تک زجر برائے کفار, زجر برائے کفار. یہ سورہ مرسلات کا خلاصہ. پہلی جو سورت گزری ہے سورت دہر, اس کا خلاصہ رہ گیا ہے, اس کا خلاصہ بھی لکھ لو. سورت دہر کا خلاصہ جو اس سے پہلی سورت گزری ہے, آیت نمبر 1 سے 3 تک قدرت کاملہ کا نمونہ, 1 سے 3 تک قدرت کاملہ کا نمونہ. نمبر 4 میں تخفیف اخروی, آیت نمبر 4 میں تخفیف اخروی. آیت نمبر 5 سے 22 تک بشارت اخروی, آیت نمبر 5 سے 22 تک بشارت اخروی. 23 میں ترغیب قرآن, ترغیب قرآن. 24 میں تسلی, 25-26 میں بیان توحید, 25-26 میں بیان توحید. نمبر 27 میں زجر, نمبر 28 میں بیان قدرت, آیت نمبر 29 میں بیان نصیحت, 29 میں بیان نصیحت, اور آیت نمبر 31 میں بشارت اور تخویف, بشارت اور تخویف. یہ پہلی سورت کا خلاصہ ہو گیا. چلو جی, کچھ دنوں سے روٹیاں خراب آٹے کی پکائی جاتی ہیں, یا پھر روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتی. انتظامیہ کو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ, کوشش کریں گے ہم تاکہ یہ آپ کی شکایت ختم ہو جائے انشاءاللہ. میں یہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو بتاؤں گا انشاءاللہ, کوشش کریں گے تاکہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے. اچھا جی, والمرسلات عرفن, یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک عذاب اور ثواب کا نمونہ آ رہا ہے, عذاب و ثواب کا نمونہ. والمرسلات عرفن, قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں, عرفن معروف کے ساتھ یعنی رحمت کے ساتھ, وہ ہوائیں جو چھوڑی جاتی ہیں رحمت کے ساتھ. والعاصفات عصفاً, پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تند و تیز چلنے والی ہیں. تند و تیز چلنا, تند و تیز چلنے والی ہیں, تند و تیز چلنا. والناشرات نشراً, اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں بادلوں کو, اٹھا کر لے جانا, منتشر کرنے والی ہیں, اٹھانے والی ہیں بادلوں کو, اٹھا کر کبھی ادھر کبھی ادھر پہنچانے والی ہیں. فل فارقات فرقن, پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں, تقسیم کرنا, فرق کرنے والی ہیں, فرق کرنا یعنی بادلوں کو بارش کے بعد علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہیں. بادلوں کو بارش ہو جانے کے بعد الگ الگ کر دیتی ہیں. فل ملکیات ذکرن, پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو نصیحت لانے والی ہیں, عذرن او نذرن, عذر دور کرنے کو, او نذرن یا کفار کو ڈرانے کے لیے, یا کفار کو ڈرانے کے لیے. ان مختلف ہواؤں کی قسم, ان مختلف ہواؤں کی قسم. انما توعدون لواقع, جواب قسم, جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ واقع ہونے والا ہے. اب یہ ہوائیں مختلف انداز سے آتی ہیں, کوئی نرم آ رہی ہیں, کوئی تند و تیز آ رہی ہیں, کوئی بادلوں کو پھیلا رہی ہیں, بارش برسا رہی ہیں, پھر بادلوں کو جدا کر رہی ہیں. یہ ہوائیں مختلف ہیں, جس طرح ہوائیں مختلف ہیں, کبھی نرم کبھی سخت, جس طرح ہوائیں مختلف ہیں کبھی نرم کبھی سخت, اسی طرح آخرت میں, اسی طرح آخرت میں کسی کے ساتھ نرمی ہوگی اور کسی کے ساتھ سختی, کسی کے ساتھ نرمی ہوگی اور کسی کے ساتھ سختی. تو یہ عذاب اور ثواب کا نمونہ ہے, جس طرح دنیا میں نرمی بھی سختی بھی, قیامت کے دن بھی نرمی بھی سختی بھی, عذاب بھی ثواب بھی. یہ گویا کہ اللہ پاک نے حشر و نشر کے بعد جو ثواب و عذاب کا نمونہ ہے وہ نمونہ اللہ نے ذکر کر دیا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, تخفیف اخروی, جب ستارے طُمِسَتْ بے نور کر دیے جائیں گے, تخفیف اخروی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, جب آسمان فُرِجَتْ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ, او جب رسول اُقِّتَتْ وقت پر جمع کیے جائیں گے, وقت کے مطابق جمع کیے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ, کس دن کے لیے اُجِّلَتْ وقت مقرر کیا گیا. لِيَوْمِ الْفَصْلِ, فیصلے کے دن کے لیے. فیصلے کے دن کے لیے یہ تمام کچھ ہوگا. وما ادراک ما یوم الفصل, آپ کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن بربادی ہوگی تکذیب کرنے والوں کے لیے. یہ تخفیف اخروی آ گئی یہاں تک. یہ آخرت میں اس طرح ہوگا, مکذبین کے لیے بربادی ہوگی. الم نہلک الاولین, تخفیف دنیاوی, کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو. ثم نتبعهم الاخرین, پھر ہم پچھلوں کو لے آئے ان کے پیچھے. پہلوں کو ہلاک کیا, آخرین کو اللہ ان کے پیچھے پیچھے لے آیا. اسی طرح کے ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین, بربادی ہے اس دن مکذبین کے لیے. یہ تخفیف دنیاوی. الم نخلقکم, یہاں پر سے عقلی دلائل شروع ہو رہی ہیں حشر و نشر کے لیے. یہ عقلی دلائل ہیں بیان توحید کے لیے نہیں, بلکہ حشر و نشر کے لیے, کہ قیامت کا ہونا, حشر نشر کا ہونا برحق ہے. کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ذلیل پانی سے. ممائے مہین, مہین ذلیل, ذلیل پانی سے. فجعلنا, پھر کر دیا اس کو ہم نے فی قرار مکین, ایک مکان میں ٹھہرنے کی جگہ میں, رحم عورت. الا قدر معلوم, ایک معین اندازے کے مطابق, ایک معین اندازے کے مطابق ہم وہاں رکھتے ہیں. فقدرنا, پس ہم نے اندازہ کیا. فنیم القادرون, ہم بہترین ہیں اندازے کرنے والے. ویل یومئذ للمکذبین, یہ پہلی عقلی دلیل کہ جو اللہ اس طرح کر سکتا ہے, ذلیل پانی سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے, ایک وقت مقرر تک ایک جگہ رکھ سکتا ہے, وہاں سے نکال کے دوسری جگہ لا سکتا ہے, انسان بنا سکتا ہے, وہ دوبارہ زندہ بھی تمہیں کر سکتا ہے. الم نجعل, یہ دلیل عقلی دوم, حشر و نشر کے لیے دوسری عقلی دلیل. الم نجعل الارض کفاتا, کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو. کفاتن, جمع کرنے والی, کیا نہیں بنایا زمین کو. کفاتن, جمع کرنے والی. احیاءن و امواتن, زندوں کو اور مردوں کو. زمین جمع کرنے والی ہے زندوں کو اور مردوں کو. کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا. کفاتن, جمع کرنے والی, جمع کرنے والی زندوں کو اور مردوں کو. زمین جامع ہے زندوں اور مردوں کے لیے, زندوں اور مردوں کو جمع کرنے والی ہے. زمین میں زندے بھی, زمین میں مردے بھی. زمین کے اوپر والے احیان, اندر والے امواتن. سب مفسرین یہاں یہ معنی کرتے ہیں, زمین جامع ہے, زمین کے اوپر والے زندہ, زمین کے اندر والے مردہ. جو مردہ ہے اوپر رکھا نہیں جا سکتا, اندر دفن کیا جائے گا, وہ سمجھے. اور جو زندہ ہے وہ اندر رکھا نہیں جا سکتا, اسے اوپر رکھا جائے گا, سمجھے. جو کہتے ہیں اندر والے زندے, روح لوٹ کے آ گئی, چاہیے یہ کہ ان کو اندر دفن کر دیا جائے. زندے ہیں تو ان کو اندر کیوں رکھا ہے, اوپر لے آؤ. زندے ہیں تو ان کو اوپر لے آؤ. قرآن تو بیان کرتا ہے زمین کے اوپر میں ہوں گے زندے, اندر ہوں گے مردے. اندر ہوں گے, اگر اندر ہیں تو زندہ نہیں ہے, اور سمجھے, اور زندہ ہیں تو اندر جا سکتے, اندر جا سکتے نہیں ہے. تو جڑا آگا نہیں اندر وائی سکتے نے, پہلے انہوں اندر تنو آز رہتے نو اندر تنیے. اچھا جی, اب یہ آج بالکل صریح ہے. اب کوئی آدمی تمام مردے جی تماشا بنایا ہوا ہے, ہر مردہ قبر میں زندہ ہے, روح لوٹ کے آ گئی ہے. ہر مردہ قبر میں زندہ ہے, روح لوٹ کے آ گئی ہے. روح نکالی کیوں تھی اللہ نے, اگر واپس ہی کرنی تھی تو. قیامت سے پہلے روح نہیں آتی, یہ کہتے ہیں نہیں جی روح واپس آ گئی جی. شیعہ کی راہ روایت, اس کو مان لیا یار لوگوں نے. اچھا جی, وجعلنا فیہا, دلیل عقلی سوم. اسی آیت کریمہ پر احیا و اموات مختلف تفسیروں کے حوالے، یہ جو آگے مسئلہ آئے گا اس میں مختلف تفسیروں کے اکابرین کے حوالے آئیں گے. وجعلنا فیہا رواسی، دلیل عقلی سوم، ہم نے بنا دیا زمین کے اندر پہاڑوں کو، شامخات بڑے بلند، واسقیناکم، ہم نے پلایا تم کو مان فراتا، پانی فراتن، میٹھا پانی ہم نے تم کو پلایا، میٹھا پانی ہم نے تم کو. یہ جعلنا فیہا رواسی، یہ آیت نمبر عقلی دلیل نمبر سوم، اور اسقیناکم چہارم، دلیل عقلی چہارم. ویل یوم ذل المکذبین ان تنکو تخفیف اخروی، جاؤ اس کی طرف جس کی تم تکذیب کرتے تھے. یہ قیامت، قیامت کے حالات میں سے پہلا حال آ رہا ہے. قیامت میں اللہ پاک جب زندہ کرے گا، اللہ پاک فرمائے گا ذرا جاؤ ادھر اس عذاب کی طرف جس عذاب کی تم تکذیب کرتے تھے. ان تنکو الا ذل ذی ثلاث شعب، جاؤ طرف سائے کے جو تین شاخوں والا ہے، تین شاخوں والا. یہ ذل ذی ثلاث قیامت کا حال اول، لا ذلیل سایہ وال، سایہ دینے والا نہیں ہے، ولا یغنی من اللہب، نہیں دور کرتا گرمی کو، من اللہب شیئن، کچھ بھی. جاؤ اس کی طرف، اس آگ کی طرف جو تمہیں کوئی سایہ بھی نہیں دے گی، گرمی دور نہیں کرے گا یہ سایہ. انہا ترمی، بے شک یہ آگ جہنم کی، ترمی بشرارن، پھینکے گی چنگاریاں، پھینکے گی، بلے بلے، آگ پھینکے گی چنگاریاں. کل کسرے مثل محل کے، او جس طرح بڑا محل ہوتا ہے یوں آگ چنگاریاں پھینکے گی، مشرکوں کو مارے گی پلیتو. آگ، آگ سے بڑے بڑے انگارے، بڑی بڑی چنگاریاں آگ پھینکے گی ان پر. کانہو گویا کہ وہ جمالتن زرد اونٹ، جمالتن، جمالتن سفرن زرد اونٹ، وہ آگ پھینکے گی چنگاریاں محل کی طرح. وہ چنگاریاں کیسی ہوں گی؟ گویا کہ زرد اونٹے، زرد اونٹے. بات کو سمجھو، یہ کل قصر ابتدان، جمالت ان امتحان. کل قصر ابتدان، او بڑے محل کی طرح چنگاری ہوگی. جب گر جائے گی، گر کے اخیر جو رہ جائے گی اونٹ کی طرح، زرد اونٹ کی طرح. یہ بڑے بڑے انگارے، بڑی بڑی چنگاریاں آنکھ دیکھیں گی. ویل یوم اذن المکذبین، آزا یوم لا ینتقون، یہ قیامت کا جو ذل ذی ثلاث حال اول، یہ حال دوم، قیامت کا حال دوم. آزا یوم لا ینتقون، یہ دن ہے جس میں بول نہیں سکیں گے. ولا یوزن لهم، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. فیعتذرون، کہ کوئی عذر پیش کر سکیں، کوئی عذر پیش کر کے جان چھڑا نہیں سکیں گے. ویل یوم ذل المکذبین، ھذا یوم الفصل، حال سوم، تیسرا حال قیامت کا. یہ دن ہے فیصلے کا. جمعناکم اولین، تمہیں بھی اور پہلوں کو جمع کر دیا. فان کان لکم کیدون، اگر تمہارے لیے کوئی ہے مکر، مکر فیصلہ یا عذاب سے بچنے کے لیے، یہ جو عذاب والا ہم فیصلہ تمہارے لیے کر رہے ہیں بچنے کے لیے، کوئی مکر فقید ہونی، میرے ساتھ مکر کر کے دیکھ لو ذرا، اگر بچنے کی کوئی صورت بناتی ہو بنا کے دیکھ لو. ویل یوم ذل المکذبین، ان المتقین، بشارت متقین، شرک سے بچنے والے. فی ظلال، نعمت اول، ساؤں میں. و عیون، دوم، چشموں میں. و فواقیا، سوم، پھلوں میں. مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے. یہ فواقع، یہ سبب سوم ہے، نعمت سوم، اور اس کے لیے مما یشتہون، یہ کمال ہے. فواقع پھل ہوں گے، کوئی معین نہیں، جو چاہو گے۔ کلو اکرام مومنین، کھاؤ وشربو پیو ہنین با فراغت، یہ کمال ہے۔ بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المومنین، بیان عادت اللہ، اللہ کی عادت، اللہ کی سنت کا بیان۔ اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یوم المکذبین، کلو وتمتعوا تفیف دنیاوی، کھاؤ فائدہ حاصل کرو، کلیلا انکم مجرمون، چند دنوں کا نفع، انکم مجرمون، انکم علت، کیونکہ تم مجرم ہو۔ دنیا میں چند دن، تمتعوا کلیلا، یہ چند دن کی دنیا ہے، چند دن کا مزہ ہے۔ جرم کرنے والوں سزا آئے گی۔ ویل یوم المکذبین، واذا قیل لهم، جب انہیں کہا جائے ارکعوا لا یرکعون، ارکعوا جھک جاؤ، عقائد و اعمال میں جھک جاؤ، عقائد و اعمال میں، کس کے سامنے جھک جاؤ؟ نہیں، مولویوں کے سامنے، مولویوں کی کتابوں کے سامنے، پیروں کے سامنے۔ یہ دیکھا ہوں، اللہ کہتا ہے میرے قرآن کے سامنے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، عقیدہ بناؤ، عمل کرو۔ لا یار کہوں، انہوں نے کہا جاؤ نہ کہا نہیں، اسی اپنے پیرا وغیرہ نو چھوڑ دینا وہاں۔ ویل یوم المکذبین فبئی حدیث بعدہ یومنون، اللہ کہتا ہے جب میری حدیث، یہ قرآن والی حدیث، وہ اس کو مانتے نہیں ہو تو کون سی حدیث کو مانو گے؟ الحدیثو، اس قرآن والی حدیث کو مانتے نہیں ہو۔ یہ قرآن والی حدیث کہتی ہے کہ مردے تسی یہ مندے نہیں ہو، کیڑی حدیث نو منسو؟ اور کون سی حدیث لوگے جس کو مانو گے؟ عقیدہ بنایا ہے الحدیث کا عقیدہ جی، ہر مردہ سنتا ہے، ہر مردہ سنتا ہے۔ یہ احسن الحدیث، قرآن والی حدیث، یہ احسن الحدیث، یہ حدیث تو کہتی ہے مردے نہیں سنتے، اس کو مانتے نہیں ہو گے، مانو گے کس کو؟ فبئی حدیث یومنون۔